کمان ہی ایسی کتاب جس کو سب سے زیادہ پڑھا جاتا ہے، اور اس کے برابر کوئی ایسی کتاب نہیں ہے جس کو اتنی کثرت سے پڑھا جاتا. تو بہرحال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرما کر اللہ نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے جو پیروکار تھے، ان کو ماننے والے تھے، ہم نے ان کے دلوں میں نرمی رکھ دی اور مہربانی رکھ دی. عیسیٰ علیہ السلام کے جو ساتھی تھے اور ان کی جو پیروی کرنے والے تھے اور ان کے راستے پر چلنے والے تھے، اللہ نے ان کے دلوں میں خاص قسم کی نرمی رکھ دی. اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ وہ محبت و شفقت کا برتاؤ کرتے تھے، اور آپس میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ مہربانی سے پیش آتے تھے ان کے دلوں میں. اور یہ خصلت اللہ نے نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کے بارے میں بھی فرمائی، رحماء بینہم اشداء علی الکفار، اللہ کی نافرمانی کرنے والوں کے مقابلے میں بڑے سخت ہیں، تند ہیں، لیکن آپس میں بڑے مہربان ہیں. آپس میں ان کا بھی نہایت ہی مہربانی کا تعلق اور رشتہ ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں میں بھی اللہ نے ایسا رکھا. اور پھر فرمایا کہ ہم نے ان کے دلوں میں خاص نرمی اور مہربانی رکھ دی، اور ایک اور بات بھی، ورحبانیتن، یہ رافتن ورحمتن کے بعد یہ الگ جملہ ہے عطف ہے اس کا، اور ایک اور بات یعنی ترک دنیا، رہبانیت ترک دنیا، جس کو انہوں نے خود گھڑا تھا اور نکالا تھا، ہم نے ان پر اس کو نہیں لکھا تھا. ما کتب نہ آلے، ہم نے نہیں لکھا تھا کہ یہ رہبانیت اختیار کریں، انہوں نے خود اس کو گھڑا تھا. اور گھڑا تھا کس لیے؟ ابتدعوها ابتغاء رضوان اللہ، اللہ، مگر انہوں نے اس کو گھڑا تھا، رہبانیت کو نکالا تھا اللہ کی خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے، مقصد یہ تھا. یہ ترک دنیا کا طریقہ کار جو عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں نے نکالا تھا اور اس کو گھڑا تھا، اس کا مقصد یہ تھا کہ اللہ کی خوشنودی حاصل کریں، لیکن اس کی پھر رعایت نہ کر سکے وہ، جیسا کہ اس کی رعایت کا حق تھا، بلکہ خرابی میں مبتلا ہو گئے، اس کو نبھا نہ سکے. اور اس کو اللہ نے ان پر فرض بھی نہیں قرار دیا. رہبانیت کا معنی ترک دنیا، ترک لذات، ترک نکاح، یعنی دنیا کی یعنی لذت والی چیزیں، شادی، نکاح اور اس قسم کی چیزوں کو بالکل ترک کر دینا، علیحدگی اور عزلت اختیار کر لینا، بالکل دنیا کا کاروبار ہی چھوڑ دینا، جیسا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں نے اس کو اختیار کیا. جنگلوں میں چلے گئے، کہیں صحراؤں میں کٹیا بنا لی، وہاں ڈیرا جما لیا، وہاں عبادت کرتے رہے. دنیا سے الگ تھلگ ہو جانے والی بات یہ ہے. اور رہبانیت رہب کے مادے سے، رہبان یہ صفت مشبہ کا صیغہ ہے، بہت زیادہ ڈرنے والا، جس میں خوف کا مادہ زیادہ، یعنی ڈر. وہ اس لیے یہ رہبانیت کہ ہم کہیں برائی میں نہ مبتلا ہو جائیں، تو اس واسطے دنیا کو ہی ترک کر دیا. کیا تو اس لیے تھا کہ اللہ کی خوشنودی حاصل ہو، لیکن اس کو نبھا نہ سکے. صحیح نتیجہ یہ ہوا کہ یہ رہبانیت پھر چل کر گمراہی کا ذریعہ بن گئی لوگوں کے لیے. عنوان تو ترک دنیا تھا، لیکن ترک دنیا کے عنوان میں پھر دنیا داری پیدا ہو گئی اور طرح طرح کی خرابیاں پیدا ہوئیں. اس واسطے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس رہبانیت کو اختیار کرنے سے منع فرمایا. فرمایا لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت نہیں ہے. لا سرورت فی الاسلام، اسلام میں ایسی قطع تعلقی نہیں ہے، ایسا ترک دنیا نہیں ہے کہ تمام مباح اور جائز چیزوں کو بھی چھوڑ چھڑا کر انسان الگ ہو جائے، یہ سمجھے کہ اس طریقے سے میں اللہ کو راضی کر لوں گا، یہ ہمارے ہاں یہ طریقہ نہیں ہے، درست نہیں. بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے رہبانیت کا ایک ایسا مصداق سمجھایا اور ایک ایسا طریقہ کار سمجھایا کہ جس کے بارے میں آپ نے فرمایا، جیسا کہ مسند احمد کی روایت میں موجود ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں اور بیان کرتے ہیں کہ حضور کا فرمان ہے لکل نبی رہبانیت، ہر نبی کے لیے رہبانیت ہوتی ہے، یعنی ہر امت کے لیے، لیکن فرمایا کہ رہبانیت تو حاضر امت ہے، ہماری اس امت کی رہبانیت الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، یہ تمام دنیا کے کاروبار کو ترک کرنے والی بات نہیں، کیونکہ لذتیں اور راحتیں اور آرام کی باتوں کو اور بیوی بچے کو چھوڑ کر کے الگ ہونا جہاد میں بھی ہوتا ہے، کیونکہ آدمی جب جاتا ہے دشمن کے مقابلے میں یہ سب چیزیں ترک کرنی پڑتی ہیں، لیکن اس سے مقصد اقامت دین ہوتی ہے، دنیا سے شر و فساد کو فتنے کو ختم کرنا مقصد ہوتا ہے، کفر و شرک کو دبانا مقصد ہوتا ہے، اللہ کے کلمے کو بلند کرنا مقصد ہوتا ہے، دنیا میں امن قائم کرنا مقصد ہوتا ہے. تو یہ فرمایا میری امت کی رہبانیت تو جہاد ہے اللہ کے راستے میں. اور اسی طرح مسند احمد میں ایک حدیث آتی ہے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور کے جلیل القدر صحابی، یہ ان کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا کہ حضرت مجھے کچھ وصیت فرمائیں. اوسنی تو حضرت ابو سعید خدری نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں کہا کہ تم نے مجھ سے ایسی بات پوچھی ہے کہ تجھ سے پہلے میں نے یہ بات حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے دریافت فرمائی تھی، اور پھر اس کے بعد یہ کہنے لگے کہ میں تجھ کو وصیت کرتا ہوں، اوصی کا بتقوی اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو ہر حالت کے اندر، یہ ہر چیز کی بنیاد ہے. والے قبل جہاد، اور جہاد کو اپنے ذمے لازم پکڑو، فنو رہبانیت الاسلام، اسلام کی رہبانیت ہی یہ ہے جہاد ہے، جو کہہ کہ میں راہب بننا چاہتا ہوں کہ جہاد کرو، جہاد میں شریک ہو، یہی رہبانیت ہے. اور فرمایا کہ اللہ کے ذکر کو لازم پکڑو اور اللہ تعالی کی کتاب کی تلاوت کو لازم پکڑو، کیونکہ یہ تمہارے لیے آسمانوں میں پاکیزہ رزق اور بلند روحانیت کا ذریعہ ہے، اور زمین میں تمہارا تذکرہ ہوگا، اس تمہارا ذکر ہوگا زمین میں جب تم اللہ کا ذکر کرو گے اور اللہ کی کتاب کو پڑھو گے. تو بہرحال رہبانیت جہاد کو قرار دیا گیا. یہ جو رہبانیت ہے، مفسرین کرام اور فقہاء محدثین یہ فرماتے ہیں کہ رہبانیت کی تین صورتیں ہیں، جن میں سے بعض صورتیں ناجائز ہیں اور وہ بدعت میں داخل ہوتی ہیں، بعض حرام ہیں اور بعض صورتیں مباح بھی ہیں. مثلا رہبانیت کی ایک یہ صورت کہ ہر حلال چیز یا مباح چیز جس کو اللہ نے دین اور شریعت میں حلال اور مباح قرار دیا ہے، جس کو تم اختیار کر سکتے ہو، استعمال کر سکتے ہو، اگر کسی ایسی چیز کو کوئی شخص چھوڑتا ہے اور یہ اعتقاد رکھتا ہے کہ یہ حرام ہے، یعنی عملاً اس پر عمل ترک کرتا ہے، عملاً اس کو حرام سمجھتا ہے یا اعتقاد سے حرام سمجھتا ہے کہ یہ جائز نہیں، کسی مباح اور حلال چیز کو، تو اس کو کہتے ہیں کہ یہ دین میں تحریف ہے اور تبدیلی ہے خدا کے دین میں، اور یہ قطعاً حرام ہے. ایسی بات کسی بھی مباح چیز کو اور حلال چیز کو حرام قرار دے دے، چاہے عمل کی شکل میں چاہے اعتقاد کی شکل میں، کیونکہ اللہ کا فرمان ہے لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم، بھی اللہ نے جو پاک چیزیں حلال قرار دی ان کو مت حرام ٹھہراؤ. اعتقاد سے حرام ٹھہراتا ہے تب بھی وہ یہ حکم ہے، عمل سے کہ ان پر عمل بالکل نہیں کرتا، ایسا جیسا حرام چیزوں پر انسان عمل نہیں کرتا. تو یہ صورت تحریف دین کی ہے اور یہ ناجائز ہے. اور دوسری صورت یہ ہے کہ کسی مباح اور جائز چیز کو اعتقاد اور عمل سے حرام نہیں سمجھتا، سمجھتا ہے کہ یہ جائز اور حلال ہے، لیکن کسی دینی مصلحت یا دنیاوی مصلحت کے لیے اس کو ترک کرتا. دینی مصلحت ہے یا دنیاوی مصلحت ہے، دنیاوی مصلحت ہوتی ہے کہ بعض چیزوں کو پرہیز کی خاطر انسان چھوڑ دے. اب یہ ہے کہ گائے کا گوشت مثلا حلال طیب ہے، لیکن ایک آدمی جو ہے سب سوداوی بیماری کا مریض ہے تو اس کو مشورہ دیا جاتے بھی گائے کا گوشت نہ کھایا کرو، تو وہ گائے کا گوشت حلال سمجھتے ہوئے پرہیز کی خاطر بہت سی جائز چیزیں، بعض آدمی جو ہے دودھ نہیں استعمال کرتے، اب حرام تو نہیں ہے، بڑی پاکیزہ طیب چیز ہے، لیکن علاج کی خاطر اور پرہیز کی خاطر بعض چیزوں کو ترک کیا جاتا تو یہ ناجائز نہیں ہے. اور دینی مصلحت کی خاطر بعض اوقات مثلا ایک شخص غیبت سے بچنے کے لیے اور جھوٹ سے بچنے کے لیے لوگوں کے ساتھ میل جول چھوڑ دے کہ جب میں لوگوں سے ملوں گا تو جھوٹ بولنا پڑے گا، یا جھوٹ بولوں گا یا غیبت کروں گا، اس لیے وہ علیحدگی اختیار کرتا، یہ الگ رہوں تو زیادہ بہتر ہے. تو یہ چیز جو ہے جائز ہے اور درست ہے، کسی حرام بات یا ناجائز بات سے بچنے کے لیے یہ دینی مصلحت ہے. جھوٹ سے نہیں بچ سکتا، فراڈ سے نہیں بچ سکتا، دغے بات لوگوں سے الگ رہتا ہے، الگ رہ کر اس میں بچاؤ کی ضرورت ہوتی ہے، یہ جائز اور درست ہے. اور اس کو رہبانیت میں نہیں داخل قرار دیا جائے گا، اور یہ تقویٰ ہے اور یہ مطلوب ہے شریعت کے اندر. اور تیسری صورت یہ ہے کہ کسی مباح چیز کو انسان حرام تو نہیں سمجھتا، جو چیزیں جائز ہیں یا مباح ہیں شریعت میں ان کو حرام تو نہیں سمجھتا، لیکن ان کو ترک کرنے کو ثواب سمجھتا ہے اور اجر سمجھتا ہے، بھی ان کو چھوڑ دیں گے تو ثواب ہوگا، زیادہ فضیلت والی بات ہوگی، تو اس کو بدعت کہا جاتا ہے اور یہ ممنوع ہے. یہ اس بدعت میں داخل ہے جس کی شریعت میں مذمت کی گئی. سنت سے جن چیزوں کے استعمال کی اجازت معلوم ہوتی ہے ان کو افضل سمجھ کر اور ثواب سمجھ کر ترک کرتا ہے تو یہ بدعت میں داخل ہوگا اور یہ ناجائز ہوگا، اس کو رہبانیت میں کا داخل کیا گیا، اور یہ مذموم ہے اور بری ہے. اور بدعت اکثر ایسے ہی چیزوں میں ہوتی ہے جو حضور کا فرمان ہے من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے کوئی کام کیا جو ہمارے طریقے کے مطابق نہیں ہے تو وہ مردود ہے، کیونکہ وہ شخص اس کو ثواب سمجھ کر اور سنت سمجھ کر کرتا. یہ تمام بدعات جتنی بھی رائج ہیں اس وقت انسانی سوسائٹی میں، لوگ ان کو اجر اور ثواب سمجھ کر کرتے ہیں اور نیکی سمجھ کر کرتے ہیں اور افضل سمجھ کر کرتے ہیں، لہذا یہ بڑی خطرناک چیز ہے. اسی لیے مجدد صاحب رحمت اللہ علیہ یوں فرماتے ہیں، اپنے مکتوبات میں لکھتے ہیں کہ تضرر مبتدع زیادہ تضرر مشرک کافر، بدعتی کا نقصان دین کے معاملے میں کافر سے زیادہ ہے، یہ فرمایا مجدد صاحب. اس واسطے کہ کافر کی بات کو تو کھلے طور پر آدمی سمجھ دیں یہ کافر ہے، یہ غلط بات کرتا ہے، لیکن بدعتی آدمی کو لوگ نہیں کہتے کہ یہ غلط ہو، کہتے ہیں بڑا نیک کام کر رہا. اب عبادت میں بعض ایسی چیزیں داخل کی ہوئی ہیں لوگوں نے کہ لوگ جو ہے اس کو برا نہیں سمجھ، کہتے ہیں یہ بہت ہی اچھا، مثلا اذان کے ساتھ یعنی مطلب ہے کہ صلات پکارنے والی بات، تو کہتے ہیں جی کیا حرج ہے، یہ درود ہے، درود تو بڑی افضل عبادت ہے اور اس میں کوئی شک نہیں، درود شریف پڑھنا افضل عبادت ہے، اللہ کے تقرب کا ذریعہ، لیکن اس کا موقع اور محل نہیں ہے. یہ بعض لوگ اقامت ختم کر کے کہتے ہیں جب مکبر کہتا ہے لا الہ الا اللہ وہ آگے سے پکارتے محمد رسول اللہ، نہیں. دیکھو محمد رسول اللہ تو پاک کلمہ ہے لیکن یہ اس کا محل نہیں ہے, یہ اس کا محل نہیں ہے. جیسا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے چھینک دینے والے شخص کی چھینک آئی تو اس نے کہا السلام علیکم, تو حضور نے فرمایا وعلیکا وعلی امکا, تجھ پر تیری ماں پر سلام ہو. وہ بڑا ناراض ہوا تو آپ نے فرمایا ہم بھی کہتے ہیں لیکن یہ مال اس کا نہیں ہے السلام علیکم کا, یہ مال تو ہے الحمدللہ کا, الحمدللہ کہو. یہ بے محل چیز, اسی کو بدعت کہا جاتا ہے. چھینک آئی ہے تو اس کا موقع مال ہے الحمدللہ کہو, نہ یہ کہ السلام علیکم. حضور نے پھر جواب میں بھی سخت کلمہ فرمایا علیکہ و علی امک, تجھ پر تیری ماں پر سلام. یہ گویا تان تھا اور بڑی سختی تھی جس کو اس نے محسوس کیا. آپ نے فرمایا اس کا محل نہیں ہے, اس کا محل یہ. اب درود شریف کا محل تو ہے, اور وہ بھی پھر یہ ہے کہ اذان ختم کرنے کے بعد حضور کا فرمان ہے کہ درود پڑھو, وہ بھی بلند اور بلجار کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ پکار کر کے درود بلند پڑھو. ہاں درود پڑھو اس کا وہ محل ہے, اور دعا مانگو. اب اس کو لوگ منع کر جی کیا ہے جی, اس میں کیا آ رہا ہے جی, درود ہی پڑھ دے. پڑھتا ہے درود ہے بھائی, لیکن بے محل پڑھتا ہے. یعنی تم اگر درود شریف اگر استنجا خانے میں پڑھو گے یا غسل خانے میں پڑھو گے تو گناہ ہوگا کہ اس کا مقام نہیں ہے, اس کا محل نہیں ہے. ٹھکانے پر پڑھو, صحیح طریقے پر پڑھو. کپڑے اتارے ہوئے تم درود شریف پڑھتے ہو اور اس طریقے پر پڑھتے ہو جو طریقہ صحیح نہیں ہے. درود تو بے شک بڑی عبادت ہے اور بڑی تقرب کا ذریعہ ہے, لیکن اس کا کوئی موقع محل ہونا چاہیے. اسی طریقے سے ایصال ثواب کے معاملے میں بھی لوگوں نے جو جو بدعات ایجاد کی ہوئی. ابھی قبروں کی مطلب ہے حفاظت کرنی چاہیے, ٹھیک ہے بھائی, قبر کی توہین نہیں کرنی چاہیے. وہاں قبرستان میں بول و براز نہیں کرنا چاہیے, بہت مکروہ چیز ہے. قبر کے اوپر بیٹھنے کی ممانعت فرمائی, لیکن قبر کو پختہ بنانے کی بھی ممانعت فرمائی. چونا نہ لگاؤ, اینٹیں نہ لگاؤ, عمارت نہ بناؤ, یہ فضول خرچی اسراف. لوگ کہتے ہیں جی تعظیم ہوتی ہے, بزرگوں کی تعظیم ہے, ان کا احترام کرنا چاہیے, لیکن یہ بالکل ہی ناجائز علت ہے. تعظیم اس کو نہیں کہتے کہ تم اوپر گنبد بناؤ اور تم ایسی عمارتیں بناؤ اور اس پر ہزاروں لاکھوں روپیہ خرچ کرو. اگر تعظیم کرنی ہے تو اس کے مشن کو آگے زندہ کرو. زندگی کی جو بات, وہ بزرگ کیا تعلیم دیتا تھا. میاں میر رحمت اللہ علیہ کا گنبد بنا کر, مزار بنا کر کیا بنایا ہے لوگوں نے. میاں میر رحمت اللہ علیہ تو بہت زیادہ اللہ کی توحید کا درس لوگوں کو دیتے تھے, بے حد توحید کا درس لوگوں کو سمجھاتے تھے. ابھی دیکھو اللہ کو وحدہ لا شریک مانو, کسی کا درس وہ دیتے تھے, کسی کی روح رعایت نہیں کرتے تھے. لیکن اب یہ سید علی اجمیری رحمت اللہ علیہ جو اس دور کے اندر, آج سے ہزار برس پہلے کی بات ہے, کفرستان میں ٹھہر کر لوگوں کو ایمان کی دولت سے روجناس کرایا, ان کی کتاب موجود ہے. اگر اس کتاب کو کوئی نصب العین بنایا دنیا, بہترین تصوف, بہترین سلوک, بہترین خدا پرستی, بہترین طریقہ اس میں لکھا ہوا. وہ شرک بدعت والا طریقہ نہیں ہے, نہ یہ قوالی والا طریقہ ہے, نہ یہ قبروں کو چومنے چاٹنے والا طریقہ ہے, نہ غلاف کو چھاڑ چڑھانے والا طریقہ ہے, نہ اس کو گلاب سے دھونے کا طریقہ ہے. یہ سب طریقے یعنی غلط اور ناجائز ہیں, اور یہ ان بزرگوں کی تعلیم کے خلاف. اور انہوں نے ان بھی باتوں کو نہیں پسند کیا. مجدد صاحب جتنے بھی ذات کے خلاف تھے ان پر بھی گمر, یہ سب بادشاہوں نے بنایا بعد میں آنے والے, یہ اپنا الو سیدھا کرنے کے لیے یہ بناتے ہیں گمر بناتے ہیں. مسٹر جناح مرحوم نے تو کبھی نہیں کہا ہوگا کہ میرا گمبد تم بنانا اور اس پر 7 کروڑ روپیہ خرچ کرنا, لیکن بنانے والوں نے بنایا تاکہ ان کے لیے راستہ ہموار ہو, دوسروں کے لیے راستہ ہموار ہو. وہ ایسی باتیں کرتے ہیں, یہود نے بھی ایسا کیا, حرام باتوں کو نبیوں کی طرف منسوب کیا تاکہ ہم کو کوئی نہ ٹوکے اس بات کو. یہی علت ہوتی, کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ ان بزرگوں نے کہا ہو کہ ہماری قبروں پر ایسے گنبد بنانا یا تم اس طرح عرس منانا یا اس قسم کی باتیں کرنا, لیکن یہ سب بدعات میں داخل ہے. کوئی سنت کو نہیں دیکھتا. آدمی مر گیا سنت کے مطابق دعا کرو بھائی، جنازہ پڑھو، اس کو دفن کرو، قبر سنت کے مطابق بناؤ، ایصال ثواب کرو. دعا اور استغفار ملت ابراہیمی کا مسلمہ اصول ہے، یہ کرو. لیکن تیجا چہلوں یا یہ چیزیں یہ کہاں سے آئی اور ان کو ثواب اور اجر سمجھ کر کیا جاتا. قوالی کو لوگ نیکی سمجھ کر کرتے ہیں، گانا بجانا مویسی کی بات بھی نیک کام ہے، جی نیک کام کر اس پر اجر ملے گا. کائے کا اجر ملے گا؟ وہ تو چیز ہی ناجائز ہے اور بدت ہے، وبال ہے، حضور کے فرمان کے مطابق مردود ہے وہ، رد ہمارے طریقے کے مطابق نہیں، وہ مردود ہے. تو بہرحال یہ بدت میں یہ چیز ہوتی ہے کہ اس کو نیک سمجھ کر، نیکی کا کام سمجھ. تو ہر ایسا شاہ عبد القادر صاحب رحمتہ اللہ علیہ نے یہاں پر حاشی میں ایک نوٹ بھی لکھا ہے اور رہبانیت کے بارے میں بھی وہ فرماتے ہیں کہ یہ فقیری اور تارک و دنیا بننا نصارہ نے رسم نکالی تھی. جنگل میں تکیہ بنا کر بیٹھے، نہ جورو رکھتے تھے، نہ بیٹا، نہ کماتے، نہ جوڑتے، ماں عبادت میں لگے رہتے، خلق سے نہ ملتے. اللہ کے بندوں کو یہ حکم نہیں دیا گیا کہ اس طرح دنیا چھوڑ کر بیٹھ رہے ہیں. مگر جب اپنے اوپر ترک دنیا کا نام رکھا، پھر اس پردے میں دنیا چاہنا بڑا وبال ہے. اسی لیے شریعت اسلامیہ نے اس اعتدال فطری سے متجاوز رہبانیت کی اجازت نہیں دی. حدیث میں یہ حضور کا فرمان آپ نے سن لیا کہ رہبانیت اس امت کی جہاد میں ہے. یہ مجاہدہ ہوتا ہے اپنے نفس کے جو لذات تعلقات ہوتے ہیں ان سے الگ ہو کر اللہ کے راستے میں نکلنا. اور بدعت ایسی کام کو کہتے ہیں، ایسا کام کرنا جس کی اصل اللہ کی کتاب، نبی کی سنت میں اور قرون مشہود لا بالخیر میں نہ ہو، یعنی صحابہ اور تابعین کے عمل میں نہ ہو اور ائمہ دین کے اجتہاد میں بھی نہ ہو. کتاب اللہ میں اس کا اصول اصل موجود نہیں، سنت میں اس کا اصول موجود نہیں، صحابہ کرام کے عمل میں اس کا موجود نہیں، اور دین کے جو امام تھے جنہوں نے اجتہاد سے مسائل نکالے ان کے ہاں بھی اس کا ثبوت نہیں. ہر ایسی چیز اس کو نیکی اور ثواب سمجھ کر کرنا یہ بدعت ہوگا. بعض لوگ دھوکہ دیتے ہیں، یہ ہر نئی چیز کو بدعت نہیں کہا جاتا. اب یہ لاؤڈ اسپیکر ہو گیا یا دوسری چیزیں ہوگی، ریل ہوگی، یہ بدعت نہیں ہے. بدعت وہ بھائی جس کا اصول کتاب سنت صحابہ کرام ائمہ مجتہدین کے اصول میں موجود نہ ہو، اس کے خلاف ہو اور اس کو نیک کام اور باعث اجر سمجھ کر کیا جائے. تمدن کی ضرورتیں تو یہ تو ضرورت کی بات ہے. بھائی کھیتی پہلے بیل پر کی جاتی تھی، اب وہ ٹریکٹر استعمال کرتے ہیں تو اس کو بدعت کہہ دیا جائے. پہلے تیر چلایا جاتا تھا، اب اس کی جگہ کلاشنکوف چلاتے، اس کو بدعت کہا جائے. یا ہوائی جہاز یا راکٹ کو یا میزائل کو بدعت کہا، یہ نہیں. یہ دنیا اور تمدن کی ضرورت کی چیزیں، یہ ہر دور میں اپنے اپنے لحاظ سے آتی ہیں. ان کا استعمال البتہ صحیح ہونا چاہیے. غلط استعمال جو دنیا کی کافر قومیں کرتی ہیں، جب تک ان کا غلبہ رہے گا وہ کرتی رہیں گی، وہ چیز ممنوع اور ناجائز. باقی یہ تو بدعت نہیں ہے، یہ تو دنیا کی ضرورت اور تمدن کی چیز ہے، جس طرح بھی ایجاد ہو جائے. اب سواری اونٹ کی نہیں ہے، ریل کی ہوتی ہے یا موٹر کی ہوتی ہے، اس کو بدعت کہا جائے گا؟ بدعت تو وہ ہے کہ دین کے اندر کوئی ایسی بات نئی نکالی جائے جس کا ضابطہ اور اصول ان چاروں دلیلوں میں موجود نہ ہو. اللہ کی کتاب ہے یا نبی کی سنت ہے، صحابہ کا عمل ہے، ائمہ کا اتحاد ہے، ان چاروں دلیلوں میں اس کی اصل موجود نہ ہو اور اس کو نیکی اور ثواب سمجھ کر کیا جائے، بدعت اس کو کہا جاتا. جیسا کہ یہ عام رسومات ہیں جتنی. تو اللہ نے فرمایا کہ یہ انہوں نے یہ ترک دنیا والی بات اختیار کی لیکن اس کو نبھا نہ سکے. پھر اس کے اندر یہ ہوا کہ عنوان ترک دنیا کا تھا اور دنیا پھر سمیٹنی شروع کی ان لوگوں نے. تو فرمایا جو ایمان لائے تھے ان میں سے، ان کو تو ہم نے اجر دیا، اور بہت سے لوگ ہر دور اور ہر زمانے میں، ہر معاشرے میں بہت سی آبادی ان میں سے ایسی ہے جو وہ نافرمانی کے اندر ہی ہمیشہ منہمک رہتی ہے. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو ڈرو اللہ سے ایمان لاؤ اس کے رسول پر دے گا وہ تم کو دو حصے اپنی رحمت سے اور بنائے گا تمہارے لیے روشنی کی چلو گے تم اس کے ساتھ اور معاف کرے گا تم کو تمہارے گناہ اور اللہ تعالیٰ بہت بہت بخشش کرنے والا اور نہایت مہربان ہے تاکہ جان لے اہل کتاب کہ نہیں دوسرے جہان میں جو اس کے نتائج ہیں اس کا تذکرہ اور پھر منافقوں کی مذمت ایمان والوں کو تنبیہ اور پھر زیادہ حصہ خدا کے راستے میں صرف کرنے والے لوگوں کا اجر اور ثواب اور ترغیب دنیا کی زندگی کی بے ثباتی اس کا عارضی اور فانی ہونا اور آخرت کی زندگی کی طلب اور اس سلسلے میں مال میں بخل نہ کرنا اور رسولوں کو بھیجنے کی حکمت کتابوں کو نازل کرنا میزان کو قائم کرنا عدل و انصاف کی بات اور لوہے کو پیدا کرنے کی حکمت اور فلسفہ اور اس کو استعمال کرنا یہ خدا کے انعامات ہیں انبیاء میں سے حضرت نوح اور ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ان کی اولاد کے اندر نبوت کو ہمیشہ کے لیے قائم رکھنا آخر میں مسیح علیہ السلام کا تذکرہ اور ان کے ماننے والوں کے دلوں میں نرمی اور شفقت کا ذکر اور پھر رہبانیت کی تردید ترک دنیا کی مذمت جو رہبانیت ان لوگوں نے اختیار کی جو عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار تھے اور اللہ نے فرمایا ہم نے یہ رہبانیت ان پر نہیں مقرر کی تھی انہوں نے خود اللہ کی رضا کو تلاش کرنے کے لیے یہ طریق نکالا تھا لیکن اس کی حفاظت نہ کر سکے یہ نتیجہ یہ ہوا کہ تھوڑے ایماندار رہے اکثر نافرمانی کے اندر ہی مبتلا رہے عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں کے بعد اللہ تعالی نے یہ آخری آیتوں میں اہل کتاب کی طرف توجہ فرمائی ہے اور ان میں سے ایمان لانے والے اور ایمان نہ لانے والے دونوں کا ذکر فرمایا ہے ارشاد ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ایمان والو اللہ سے ڈرو اور ایمان لاؤ اس کے رسول پر. تو اس سے مراد ہے اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، یعنی اہل کتاب کا وہ حصہ جو اپنے دور میں اپنے پیغمبروں پر ایمان لائے تھے، موسیٰ علیہ السلام پر، عیسیٰ علیہ السلام پر، وہ مراد ہے. اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو اور ایمان لاؤ اس کے رسول پر. بے رسول ہی سے مراد اب نبی آخر الزمان علیہ السلام، ان پر ایمان لاؤ. پہلے نبیوں پر اگر تمہارا ایمان ہے، ان کی تم تصدیق کرتے رہے ہو اپنے زمانے میں اور اس سے پہلے، اب تمہارا فرض ہے کہ آخری نبی پر ایمان لاؤ، کیونکہ سارے نبیوں پر ایمان لانا ضروری ہے. کسی کی تکذیب روا نہیں ہے، ایک کی بھی تکذیب کرے گا تو وہ کافر ہی رہے گا. اگر تم ایسا کرو گے تو اللہ تعالیٰ تم کو دو حصے اپنی رحمت سے دے گا. پہلے تم اپنے دور اور اپنے زمانے کے نبی پر ایمان رکھتے تھے، اور اب پھر آخری نبی جب دنیا میں تشریف لائے، ان پر تمہارا ایمان ثابت ہوا، تو اللہ تعالیٰ تم کو دو حصے اپنی رحمت سے عطا فرمائے گا. یہ آمنو برسولی سے یہی خطاب ہے. اور بنی اسرائیل یا سابقہ نبیوں کے امتی اسی نقطے پر آ کر وہ رکے ہیں اور گمراہ ہوئے ہیں، نصارہ بھی اور یہود بھی، کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بعثت سے پہلے اور قرآن کے نازل کیے جانے سے پہلے وہ اس بات کو مانتے تھے کہ نبی ایک آنے والا ہے، آئے گا، جب وہ آئے گا تو ہم اس کا ساتھ دیں گے اور اس کے ماتحت رہیں گے، اس پر ایمان لائیں گے، اور ان کی وجہ سے ہم کو نافرمانوں پر غلبہ حاصل ہوگا. بلکہ اپنی دعاؤں میں بھی اس قسم کے الفاظ کہتے تھے، یستفتحون علی الذین کفروا، کافروں کے مقابلے میں جب کہیں جنگ ہوتی، لڑائی ہوتی، تو کہتے کہ اے پروردگار، اس نبی اور پیغمبر کے طفیل سے اور اس کی برکت سے ہمیں کافروں کے مقابلے میں فتح عطا فرما، یا اس کو دنیا میں مبعوث فرما تاکہ ہم اس کا ساتھ دے کر ان کا مقابلہ کریں اور ان کو مغلوب کریں. ایسی تمنا کرتے تھے اور اپنی زبانوں سے بسا اوقات کہتے تھے مشرکوں سے کہ ہمارے جب نبی آئیں گے ہم ان کا ساتھ دیں گے اور تم لوگ مغلوب ہو گئے. لیکن اللہ نے فرمایا، جس طرح کی سورہ بقرہ کے اندر ہے، فلما جا معرفو بھی، جب وہ اللہ کا نبی آ گیا، اس کا دور بھی آ گیا، وہ دنیا میں ظاہر ہوا، مبعوث ہوا، اور ان لوگوں نے پہچان بھی لیا، تو کفروا بھی، فلعنت اللہ علی الذین کفروا، پھر خدا کی لعنت اور پھٹکار ہے ان کافروں پر. یہود نے بھی انکار کیا اور نصارہ نے بھی انکار کیا، اور دونوں یہ کفر کے اندر رہے. بہت تھوڑے، اقل من القلیل، بہت قلیل لوگ نصارہ میں سے اور قلیل لوگ یہودیوں میں سے انہوں نے اس ایمان کو قبول کیا، ورنہ نہیں. تو اللہ تعالی نے اسی چیز کا ذکر فرمایا ہے کہ تم ایمان کے دعوے دار ہو یا ایمان لائے ہو، تو پھر اب اس آخری رسول پر ایمان لاؤ. یہ مدار نجات اس پر ہے، اس کے آنے کے بعد اور کوئی رسول نہیں آئے گا، کوئی نبی نہیں آئے گا، اس پر ایمان لاؤ. اگر ایسا کرو گے تو اللہ کی رحمت سے دگنا حصہ ملے گا، ایک تو یہ بات ہوگی. کیونکہ حضور کا فرمان ہے کہ اگر سابقہ امتوں میں سے کوئی شخص اپنے نبی پر ایمان رکھتا تھا اور پھر حضور کا زمانہ اس نے پایا اور آپ پر ایمان لایا تو اس کو دور اجر ملے گا اللہ کے نزدیک، وہ ڈبل اجر کا مستحق ٹھہرے گا۔ یہ قبلین دو حصے، جیسا کہ حدیث کے اندر آتا ہے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا کہ تین قسم کے آدمی ایسے ہیں کہ جن کو دورا اجر ملے گا اللہ کے ہاں، ثلاثۃ لہم اجران، تین قسم کے آدمی وہ ہیں کہ جن کو اللہ کے ہاں دورا اجر ملتا، ان میں پہلا نمبر یہی فرمایا، رجلن آمنا، رجلن من اہل الکتاب آمن بنبی و بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، اہل کتاب کا وہ آدمی چاہے وہ یہود میں سے ہو یا نصرانیوں میں سے ہو، کہ جو اپنے نبی پر ایمان رکھتا تھا اور پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ اور آپ کا دور اس نے پایا پھر آپ پر ایمان لایا، تو ایسا شخص دور اجر کا مستحق ہوگا، ایسے آدمی کو دگنا اجر ملے گا۔ پہلے بھی وہ ایمان رکھتا تھا، اپنے نبی پر اپنی کتاب کو مانتا تھا، پھر آخری نبی کا دور آیا تو اس پر بھی ایمان لایا، وہ تو دور اجر کا مستحق ہوگا۔ اور دوسرا فرمایا کہ وہ غلام جو کہ اللہ کا حق بھی ادا کرتا ہے اور اپنے مجازی آقا کا حق بھی، اے غلام ہے، آزاد بھی نہیں ہے، ایماندار، وہ اللہ کا حق بھی ادا کرتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، جو نیکی کا کام ہے وہ کرتا ہے، اور اپنے آقا کا حق بھی ادا کر کے اس کی جو خدمت ہے، ڈیوٹی ہے، اس کے ذمے اس کو پورا ادا کرتا ہے، فرمایا یہ شخص بھی دور اجر کا مستحق ہے اللہ کے نزدیک۔ تیسرا آدمی جس کو دور اجر ملے گا، فرمایا وہ شخص ہے کہ جس کے پاس لونڈی ہے، زر خرید ہے، یا اس کے حصے میں آئی تھی مال غنیمت میں سے تقسیم کے وقت، یا اور کسی جائز ذریعے سے اس کو حاصل ہوئی لونڈی ہے اس کے پاس، اس نے اس لونڈی سے استفادہ کرنے کی بحیثیت مملوک ہونے کی اس کو اجازت ہے، اس کو نکاح کی ضرورت نہیں ہے، ملکیت میں آنا یہ اس کے لیے اس سے فائدہ اٹھانے کو جائز قرار دیتا ہے، وہ اس سے فائدہ اٹھاتا تھا اور اس نے اس لونڈی کو تعلیم دی، ادب سکھلایا، اچھی تعلیم دی، اچھا ادب سکھلایا، پھر اس کو آزاد کر دیا، غلامی کے پھندے سے آزاد کر دیا، اور آزاد کرنے کے بعد پھر اسے نکاح کر لیا، اب اس کا درجہ اور مرتبہ تو بڑا بلند ہو گیا، کیونکہ لونڈی کا تو کوئی مرتبہ نہیں تھا، نہ اس کا کوئی حق تھا آزاد عورتوں کے مقابلے میں، اس شخص نے آزاد کر کے اس کو برابر قرار دے دیا، اپنے ساتھ نکاح کر لیا۔ بعض لوگ اس کو مایوب خیال کرتے تھے اور اس کو مثال دیتے تھے کہ جو آدمی مثلا قربانی کا جانور لے جاتا ہے یا خریدتا ہے یا ہدی کا جانور، پھر اس پر سواری بھی کرتا ہے، بعض لوگ اس کو مایوب سمجھتے تھے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ مایوب سمجھنے والی بات نہیں ہے، بلکہ ایسا شخص تو دور اجر کا مستحق ہوتا ہے اللہ کے نزدیک، ڈبل اجر اس کو ملے گا خدا کے ہاں۔ تو فرمایا کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، یعنی اہل کتاب کے وہ لوگ یہودیوں میں یا نصارہ میں جو ایمان لائے ہیں، پہلے ڈرو اللہ سے اور ایمان لاؤ اس کے رسول پر جو سب سے آخر میں آیا ہے، وہ دے گا پروردگار تم کو دو حصے اپنی رحمت سے، اور اس کے علاوہ یجعل لکم نوراً، تمہارے لیے وہ پروردگار روشنی مقرر کرے گا، تمشون بھی، اس روشنی کو لے کر تم چلو گے لوگوں میں. اگر ایمان لاؤ گے ایک تو ڈبل اجر کے مستحق بن جاؤ گے، اور دوسرا تم کو اللہ تعالیٰ روشنی عطا فرمائے گا، اس روشنی کو لے کر تم چلو گے، جیسا کہ اللہ کا فرمان ہے کہ جو شخص ایمان لاتا ہے وہ کفر اور شرک کے اندھیرے سے نکل کر روشنی میں آتا ہے، اور ایسی روشنی جس کو لے کر وہ انسانی سوسائٹی میں چلتا پھرتا ہے، کہیں اس کو تاریکی نظر نہیں آتی، سب جگہ اس کے لیے روشنی ہوتی ہے، ہر معاملے میں ہر بات میں. یہ روشنی جو تم کو ملے گی یہ کس قسم کی روشنی ہے؟ ایمان لانے کے بعد بعض فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے روشنی ایسی مقرر کر دے گا کہ تم خدا کی ذات کو پہچاننے لگو گے، اس کی صفات کو پہچاننے لگو گے. ذات اور صفات کا علم خدا تم کو عطا فرمائے گا اس ایمان کی بدولت، اگر تم ایمان لاؤ گے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مشکل اوقات کے اندر اور جو چیزیں پریشانی کا باعث ہوتی ہیں اس وقت تمہارے دل کے اندر کشف جیسی حالت پیدا کر دے اس ایمان کی بدولت. کشف جیسا کہ ایک چیز روشن ہو جاتی ہے آدمی پر، اس کے دل میں معلوم ہو جاتی ہے، ایسی روشنی اللہ تعالیٰ پیدا کر دے. اور یا عام تفسیر یہی کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے ایسا علم مقرر کر دے گا، ایسا علم تم کو حاصل ہوگا کہ تم تاریکی سے برطرف ہو جاؤ گے اور روشنی تم کو نظر آئے گی ہر مقام میں. یہ علم کی روشنی ہوگی، ایسا علم تمہیں عطا فرمائے گا کہ جس کی روشنی حاصل ہو، یہ ایمان کی بدولت وہ علم حاصل ہوگا کہ جس سے ایسی روشنی ہوگی جس کو تم لے کر انسانوں میں چلو گے کہیں دشواری نہیں پیش آئے گی، مشکلات حل ہوتی رہیں گی، تاریکی اور اندھیرا نہیں رہے گا. جیسا کہ حدیث میں آتا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ من حاملا بما علما، جو آدمی جس چیز کو جانتا ہے اس کے مطابق اس پر عمل کرتا ہے، علم کی بات اس کو معلوم ہے اس پر عمل کرتا ہے، تو فرمایا کہ علمہ اللہ علم ما لم یعلم، تو اللہ تعالیٰ اس کو ایسی چیزوں کا بھی علم دیتا ہے جن کو نہیں جانتا ہو. وہ نادیدہ چیزیں اور نادانستہ چیزیں بھی اس کے لیے آسان ہوتے، ان کا علم بھی اللہ دیتا ہے کہ جتنا معلوم ہے اس کے مطابق عمل کیا، جو نہیں معلوم وہ بھی اللہ تعالیٰ بتلا دے گا. یہ وہ نور ہے اور وہ روشنی ہے، یہ تم کو حاصل ہوگی ایمان کی بدولت. اگر تم اس آخری نبی پر ایمان لاؤ گے، اتق اللہ، اللہ سے ڈرو، یہ فرمایا، خدا کی وحدانیت کو نہ چھوڑو، شرک کفر والی بات مت اختیار کرو، نفاق والی کفر والی بات ایمان لاؤ، سب سے پہلے خدا کی وحدانیت کو مانو، پھر جو اللہ کا آخری نبی ہے اس کی نبوت و رسالت پر ایمان لاؤ، خدا کے ہاں دور حاضر پاؤ گے، خدا ایسی روشنی اور علم عطا فرمائے گا جس کو لے کر تم چلو پھرو گے اور تمہیں دشواری لاحق نہیں ہوگی. اور پھر یہ بات بھی، وہی اغفر لکم، اگر کوتاہیاں اور گناہ سرزد ہوں گے تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے گا، کیونکہ نیکی کی بدولت اور ایمان لائے گا تو تمام پہلے گناہ معاف ہوں گے، اور نیکیاں کرے گا تو صغائر ہر وقت معاف ہوتے رہیں گے نیکی کی بدولت، اور پھر توبہ استغفار کرے گا، تلافی کرے گا تو کبیرے بھی اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا. اللہ تعالیٰ تو بہت ہی معاف کرنے والا اور از حد ہی مہربان ہے. یہ جو آیت ہے لِاللہ، اس کی تفسیر مفسرین کرام دو طریقے پر کرتے ہیں، اعلام کو نافیہ بنائیں جیسا کہ شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، دوسرے مفسر لا یعلمو کا نام نافیہ بنایا ہے. اس کا مفہوم یہ ہوگا تاکہ نہ جانے اہل کتاب کہ وہ اللہ کے فضل پر قادر نہیں، یعنی یہ بات اللہ نے اس لیے ٹھہرائی ہے تاکہ اہل کتاب یہ نہ خیال کریں کہ ان کو اللہ کا فضل حاصل کرنے کا کوئی موقع نہیں ہے، اب تو یہ دوسروں کے حصے میں ہے، ہم نہیں اس کو حاصل کر سکتے، یہ نہ خیال کریں. اس لیے اللہ نے ان کے لیے بھی یہ راستہ مقرر کیا کہ اگر وہ بھی ایمان لائیں گے آخری نبی پر اور ان کا طریق پکڑیں گے تو ان کو بھی اللہ تعالیٰ کا فضل ملے گا, بلکہ ڈبل ملے گا. تاکہ یہ نہ خیال کریں کہ جی نیکی تو دوسری قوموں کے لیے رہ گئی ہے, دوسرے ماننے والوں کے لیے, ہمارے لیے تو کچھ نہیں. نہیں, ان کے لیے بھی موقع ہے, لیکن کس شرط کے ساتھ؟ آمنوا برسولی. تاکہ یہ نہ خیال کریں لے اللہ عالم, تاکہ نہ خیال کریں آل کتاب کی اللہ کا فضل حاصل کرنے کا ان کے لیے کوئی موقع نہیں. اللہ نے تو بڑا موقع رکھا اور ایسا موقع رکھا ہے کہ جس میں اجر بھی ڈبل ملتا. لیکن اکثر مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ یہ جو لام ہے یہ زائد ہے, یہ تاکید کے لیے ہے. اہل کتاب جو نبی